ya'rifu hida anda fi wujuhin ka geje be do yimbe diggube ka geje be do yimbe mujjube nadratan na'imi jalbenan nemaon nadrata jalbenan hekkidugol an na'imi nemaon be do yimbe mujjube en andi ka ngurna adna do tigi aden neddo fiwdo wondudo e needi jokkudo ko fiwi kon tawal bay bandiyagal su ayi yeso makko ngon tun anda tawa woro nanda yaade bondo yeso makko ngon tawa hin henti hay siko balejo kono tawa yeso makko hin henti no wadi mirin wodi amma adem bondo on jokkudo bandiyagal on on kadi ko buri hewde kon ayi mo tunda hew degeje do bedo ayi tun tawa bandiyagal no wali fayda e ken tawara yeso ngon hin nibiti ko bedo o yondema anne do hida anda ta'rifu hida anda fi wujuhihim ka geche bedo nadratan na'imi hikki dugol nemo jelbenan nemo.